करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है।